convene que amo y bien. Ay, yo, yo. Ngai kombena ye koi bayo goto kendo mboka baboti bangai Peyo koma mama ya banana nga Aleya ha, aleya, aleya ha kingo mwambe ya leya Soki akoseka, matame kokota Soki ya seki, mino pembe lokola Loso ya gana, ahale ya mama Kielisa papa na mama bakangisa lopangote Moba mile kinzela, ale kaka masolo Bimaka, butu eko kotaka Sina nini bolingo Nisale maboye Leloto lingana Lomito boyana Ah, leya mama Leya, leya, leya, leya Oh, oh, oh, oh. Leya, leya, oh Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Leya la Butu eko masheri Tongo etana mama Seko kanisa kaya Situ na nenge ya etamboli Na nenge yoko lataka Yoko bongaka Sherifu ngolanda kombule kono kao Ngaya waliko mebuki nga makolo Nukola susa kwena mayo neala Na bengile ya benga na telefone pambao Koboli mwa telefone na napoyaka Tuniba peti balo belika Ia leka ki awa Panda kope banzete Geni ngadaki Naleli oyo Naleli oyo Gana bandiko lela Naleli oyo Naleli oyo Gana bandiko lela Bye. pamba e pamba pamba. Oh, to kumisa kito kwa mama. Yo moninga ande kwa mama na fijue. Pema kila ya zotwe kokani. Bete na lelo na bonzeli yolo ye monanga. Kofre mabo moina ya mwinda lopiko. Kita kwe kangi bato miso babengi ya onflero rose. Bozali zoka paradi. Bozali mwinda ya lopiko. Oh la belle à la voix douce, la kisango elongi na yo bamona, yo kisape mongongo na yo, banambota mana yo, ozali moni maya basi kitoko wa rose. Besaka yo limemi apoyo la jolie, basolo la yo li solo ya litoi, iye iye iye, amika nga litoi yo. Mingi bazali ko kamwa o yawe apesa yo kitoko yango bazali ko kufela ngongo ye banzete ko somono ka kokumisa kitoko na yo bote na yo ezali minzoto pe mapata o pesi bango vraiment fou uru na bote na yo ya liboma. Lala logo ya mai zambego ya kitoko go na lopate go go pote pote. Mazembeli ya tatimbete nao. Mazembeli ya tatimbete nao. Ya kitoko na pilo. Mon ami, saya sembo yelengi eye na ya mbila bato ngambo na ngambo Tokotolo akatali kamboli watu na pinta Nadangweyo Suka kwiteyo Nazokie Kuli kweleke Ena komi ongaje Mabele mea langa langa Lese toye pecheri Pesa makonga pena poso yango impona baboti bayo makala yango na tipo ilokola bibenga babale kapa ya molangwa bato baso base pela mba kembisa biso mama belotie yo belotie yo oyo fetie yo oyo fetie yo mariage mango mariage Peti bebe, peti volie, yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Ni te tape, ni te mame, ni te papu, tala kali bata, atomboli li papu, asongoli li papu, ekreye ma papu, koga, ah, ah, no milima, ah, ah, no milima, ah, ah, no milima. Mama na mwana mama l'héritier sentiment. Yo maman la monara, maman. Yeah. 3, 4.